Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Danske investorer har overraskende få aktier i lande østpå, og så er vi ret glade for cykliske aktier, selvom store dele af verden frygter for en recession. Det er to af konklusionerne i en ny undersøgelse fra en af verdens store handelsplatforme, eToro. Undersøgelsen og hvad vi som investorer kan lære den, det dykker vi ned i her i torsdagens udgave af Millionærklubben, hvor vi lidt senere har eToros danske markedsanalytiker Jakob West Christensen med os over en telefon fra London. Men 1000 km fra London står jeg her i studiet i København sammen med to af vores faste eksperter i Millionærklubben. Det er dig, Lars Persson, som også er en del af Aktierådet.dk. Mm. Og det er også dig, Lars Svendsen, som er den ene halvdel i duen, Svendsen og Tudborg. Det er rigtigt, og velkommen til. Og vi synger ikke. I synger ikke. Okay. Nå, I to. Ja. Det danske marked har haft en rigtig god dag i mandag, så var der virkelig dårlige dage tirsdag og onsdag. Hvordan står det til i dag, Persson? Ja, vi starter egentlig en lille smule i minus danske marked, mens de andre rundt om os blomster lidt op, fordi de amerikanske futures stiger en smule. Ja, hvad det lige er, der skyldes, at vi ikke helt kan komme med på vognen, jamen det er nogle af de tunge, der ikke rigtig vil i gang i det danske marked, men egentlig det lidt. Den er vel ikke så tung længere, det er vel et lette kavaleri. Det er GN Store Nord, der har fået noget kapital på plads og stiger 4,6%. Så man kan måske tørre dubbe sveden af panden derude i første omgang for de meget sure aktionærer, der har skældt ud lige siden man købte det her SteelSeries. Så ja, lidt ro på ude på GN Store Nord er vel den bedste historie, vi kan hive op af hatten her til morgen for det danske marked, tænker jeg. Ja, lad os lige prøve at zoome lidt mere ind på det, fordi GN Store Nord havde tidligere på året planer om at rejse 7 milliarder kroner, og så blev de skældt voldsomt ud af alle mulige aktionærer. De her planer måtte de lægge i vasken igen, og nu rejser de, så jeg kan ikke huske, hvor meget er det, 2 milliarder kroner? 2,9 milliarder kroner, hvorfor, og så bliver aktien sendt opad. Altså, hvorfor er investorerne lige pludselig glade nu? Jo, men det var nok måden, det blev gjort på, hvordan de ligesom annoncerede det hele, ikke? Det var noget bøvlet. Så jeg tænker, at den her bookbuilding, der har været, hvor man ligesom har gået ud til en række investorer og sagt, prøv, kan I ikke lige hjælpe os, fordi vi har gjort lidt i nælderne, vi er kommet til at købe lidt for dyrt, og nu står alle aktionærerne på nakken af os og skælder os ud. Og det er jo så det, de har gjort. Så man er ikke blevet fuldstændig udvandet til nogle dårlige kurser. Man har simpelthen ringet rundt til nogle legekammerater i markedet og sagt, hjælp, please. Måske er man nærmest liggende på sin grædende knæ, det ved jeg ikke noget om, men det har nok været lige det, i det niveau i hvert fald, og så har man ligesom taget sig af det og sagt, jamen okay, så hjælper vi, og så er såret i hvert fald sat plaster på for nuværende, så det er derfor, at det er sådan, og ikke den her kæmpe udvandring på 7 milliarder. Ikke? Det var lidt det samme, der egentlig skete med NKT. De kom jo med en god meddelelse i går, og du fortalte, hvor mange penge de egentlig gerne ville bruge. De skal have større fabrik i Karlskrona, de skal have et nyt kabelskib, der bliver verdens mest moderne skib, der både kan rulle ud foran og bag i, og der var jo også et ordentligt hak i tuden, fordi man sådan bedte om at kunne udvide kapitalen, og folk hold da op, det var meget og irriterende og lige nu og så videre. Man ved jo godt, at de skal investere meget i nogle nye fabrikker, fordi vi skal rulle alle de her grønne ting ud, og der er vi brug for noget mere strøm og så videre. Så nu er der kommet lidt mere ro på, og det kunne man også se i går, der steg aktien 8%, og det var sådan lidt puha, det var ikke så slemt, som vi troede. Så når der kommer sådan nogle nyheder, der kan kapsle lidt ind og forklare lidt mere, og man går lidt mere i dybden og kan fremlægge lidt flere en detaljeret plan, så bliver folk glade, og så råber vi hurra, og så køber vi måske ind på aktien og ideen. Okay, så altså godt nyt for GN Store Nord og NKT, der endelig har fået styr på pengene. Du tøver lidt på det. Det er jo interessant, det er jo nu med GN, NKT jeg er ligeglad med, men det er jo bare det der grønne vanvid, og vi skal have kabel over til Amerika, til England, og alt det pis, vi bruger penge på, ikke? Det er jo nonsens. Men, hvad hedder det? Det er jo GN, fordi det interessante er jo, at han har rejst 2,9 milliarder, ikke? Og han har, det svarer jo, så vil jeg regne ud til omkring 12-14% af aktierne. Og det interessante bliver jo, hvem har købt dem. Fordi GN er jo reelt i spil. Nu har de fået nogle penge i kasseapparatet, og så kan de jo bedre holde vejret derude. og så fået gælden noget ned, og var det, hvor meget var de op på gæld? Kan du huske det, Per? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men altså, det var jo de der 8 milliarder, de købte for det der, og havde jo noget, de havde 4,5 i gæld i forvejen, alt det der. Men pointen er, at det kan være, der kommer meddeles i morgen om, at Demant, som ejer 10%, nu er lige pludselig ikke 10%, men nu ejer han 17%. Okay, så det er altså det, du holder øje med, om Demant har ydet sin ejer en del? Ja, eller nogle andre, fordi... Okay. Og der er sikkert mange, der gør lidt ligesom den norske oliefond. Jeg ved ikke, om han er inde stadigvæk, men og ligger lige under 5. Altså, hvis du er snedig, så ligger du jo lige som undervandsbåd, ikke? Du ligger lige under 5. Så du ikke skal fortælle, her er vi, ikke? Og vifte med et stort flag, og så ringer de. Ja, der er jo en russisk ubåd i Storebælt. Ringer vi til ambassaden. Hvad laver den? Ja, du er nu nummer 35 i køen, og vi svarer ikke på spørgsmål om russisk aktivitet. Det er jo kun journalister, der kan være så åndssvagt, som man gør det for, fordi man skal spørge en modpart. Det er jo ikke, men sådan er det. Men det er jo sådan noget nøjagtighed. Men hvad hedder det? Vi ringer jo heller ikke til en rockerklub, når der er sket en forbrydelse. Vi har I en kommentar fra en eller anden? Det kunne være, ja, nej, det har vi ikke. Det kan da godt være, at der er nogle journalister, der gør det. Det skulle man da gøre. Jamen, det kunne da være, lad os hoppe lidt ud af teksten, indføre den regel i pluralismens navn. Men hvad hedder det? Pointen er her, at der kan jo godt komme, der er jo nogen, der har købt de aktier. Ikke? Okay. Og der kunne jo tænkes, at de ligger sådan lidt under den der grænse, men GN er i spil, og det er det, der er problemet, når han laver aktierejsningen også. Han har formentlig stået på hovedet for at finde venner og bekendte, også venligsindede investorer, og sige, er I ikke stadigvæk gode ved os, Danske Bank og Nordea? Jo, det er vi måske. Ja, men, vi er nødt til at parkere den derfra. Vi skal lidt videre i teksten. Ja. Vi skal nemlig lige kigge sådan lidt på det store udland, fordi Tyskland er her til morgen kommet i teknisk recession. Der er stadigvæk ikke nogen aftale om det amerikanske gældsloft, og så bakser Kina vist også med en ny coronabølge. De regner med 40 millioner coronasmittede i slutningen af maj. Lars Persson, det lyder som om, at der sådan er rigeligt at frygte for derude på markederne. Er der det, eller hvad? Jamen, vi skal altid frygte for et eller andet. Der er altid sorte sky og alle mulige vegne, så altså... Jamen, der er jo ikke så meget, vi kan gøre ved det. Altså, det er jo, som privat investor skal du ligesom prøve at komme lidt op i helikopteren og sige, nå, men gældsloftet har de 7-13 altid fundet ud af. Nu er der nogen, der driller hinanden. Corona, jamen, det er jo noget, der er midlertidigt, og så kommer der en bølge mere, og det er ligesom en 7-13 forhåbentlig en influenza-bølge. Så den må vi tage. Og sådan er det med hver gang, der foregår noget. Nu drillede vi hinanden lidt om, at nu sad der kunne hjælpe mig et skib fast nede i Suezkanalen, og inden vi kom i studiet, så var det trukket fri, og så viste det sig, at det var en mindre båd i forhold til, hvis Lav han... På TV2 er det et kæmpe skib. Det er en Volker, og Norden har 400. Men som privat investor, det var vel også lidt det, Michael og Per var inde på i går, at man bliver ligesom nødt til, som privat investor, ligesom at komme lidt op i helikopterperspektivet og se lidt mere langsigtet på det, end bare hvad der sker i morgen, sådan ting og sager. Så jo, det er lidt ærgerligt, at der ikke er styr på det, og det kan godt drille lidt i ens portefølje, hvis man åbner op og kigger hver dag, men hvis du nu kun kigger hver anden dag, eller hver måned, eller sådan et eller andet, så er det måske lidt anderledes tæk på det, eller sådan roligt. Så ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Vi må sidde og kigge på det helt stille i båden, og så satse på, at de bliver repareret. Okay, så vi skal bare tage en sluk kold vand i blodet, lyder det som om i hvert fald, Persson. Men lad os lige hoppe videre til et sted, hvor der i hvert fald ikke rigtig er slået sådan kold vand i blodet. Det er chipkæmpen Nvidia, der var ude med regnskab i går aftes. Det er altså en aktie, der allerede er steget 109% år til dato, og i eftermarkedet er de så steget yderligere 25% nu. Altså, det lyder jo sådan fuldstændig voldsomt. Lars Persson, har du noget at kigge ned i det her regnskab? Nej, det har jeg ikke, men jeg kan jo godt se stigningerne, og det er jo fordi, at det er jo den her konkurrence om, hvem får de chip, vi skal bruge, og der er den her mega efterspørgsel på det her chatbot, som også, det er jo deres nye forretningsben, som kommer til at vokse voldsomt, så det er jo det, investorerne kører ind på. Nu det er den, wow, nu sker der noget i det her. Og så vil vi gerne være med. Så selvom at det har været, den allerede er steget, så vil vi gerne give noget mere for den. Og så kan det jo også godt være, som vi talte om, inden vi gik ind, at der er nogen, der er short. Altså så nu går der måske lidt panik ved døren, at alle shorterne skal ud, ikke? Så man har måske squeezet dem lidt her i nat og gør det her, når markedet åbner, og så må vi så se, hvor aktien ender. Så det er lidt det, udfordringen er. Det er meget interessant, fordi det er jo mega aktie, og det er, man kan jo sige, det er en hardware aktie, de laver jo fysiske ting, ikke? Men altså den der chip, der er klog. og kan finde ud af at parkere en bil og alt sådan noget og spille et spil. Men pointen er, at den har jo en børsværdi i går på $305 på $765 milliarder. Ikke? Mm. Og hvis den stiger 25%, så er det jo $190 milliarder stigning. Ikke? Og det er jo altså 400 milliarder kroner. Det er sådan godt og vel halvdelen af Novo. Og det svarer vel nærmest til det frie flow af Novo-aktier. Men det er 70% eller sådan noget. Men hvad hedder det? At det er jo et vildt beløb. Mm. Og så kan man jo sige, at det er en formueeffekt. Og det kan jo også være, fordi der måske har været nogen, der er short i Nvidia, fordi det har været en meget, meget, meget kraftig stigning aktie i lange tider, og så kan de ligesom en gang til. Så alle, der gerne vil puste værdier op til himmelåbnede tal, de kan jo glæde sig over det her, men det er jo ikke noget for mig, men det har bare... Altså, hvorfor er det ikke noget for dig, Lav? Nu ved jeg godt, du ikke er så glad for sådan noget IT og det ene eller andet generelt, men det her er jo trods alt lige sådan et skridt tilbage i den fødekæde. Ja, det er det jo sådan set vel ikke, fordi pointen er jo det, at det er jo det, der hedder konkurrence, ikke? Og det er jo det, der er... Det er jo det, som de alle sammen vil blive stoppet af på et tidspunkt. Altså, og derfor er det, at IT, alt hvad der med IT at gøre, er, hvad hedder det, jo ikke, det er det mest, hvad hedder det, letteste konkurrenceudsatte branche, der findes i den her verden. Det er slet ikke bioteknologi og alt det der, men det tror folk, og de kan jo klynge sig til, det er markedsandel, så har Microsoft sidder på sit marked, og vil formentlig sidde der lang tid endnu, men ikke i det uendelige, og det er det perspektiv, man skal se, og derfor vil jeg ikke købe alle de der vanvittige store beløb, men det er jo, altså formueeffekten, det er sådan det, jeg taler om her, ikke? Altså, at der lige pludselig er verden fra i går til i dag blevet $190 milliarder rigere, $1,400 milliarder rigere, det er da noget. Ja, det er det. Altså, det er to gange danske statsgæld, som vi har fået opskrevet, og det er bare en opskrivning, ikke? I værdien, fordi det kan være, den koster det samme i om tre dage. Men altså, der er gang i det, og det er da fint, at der er det, men så nej, det er ikke noget for mig, men det er meget, meget interessant. Men det er da trods alt en, altså i stedet for, det er noget software og nogle mennesker og sådan noget, så er det jo nogen, der leverer et stykke altså hardware, ligesom, det er ikke lige så stort som dit skib, det er da en fabrik, der er 35. Det er det, mener han, og du elsker jo sådan noget, så du kunne ikke blive, nu lige ikke den her, men du er aldrig blevet fristet alligevel af, at hvor kan det være? Nej, og jamen, det eneste af de der, og så ender vi til at sige bunderøv, ikke, til mig, at det det må du gerne sige, men det er jo, altså jeg kan slet ikke være med i alt det der oppiske noget, hvor alle vil være med, fordi de kan se, den kører det op, så lever de bare efter de andre, de ved heller ikke, hvad det er, men de siger bare, at den bliver endnu dyrere i morgen. Det er jo det, folk køber på, det er jo ikke, fordi de har forstand på det, eller for alvor tror på det, men det er jo det, de køber, men altså Intel har jeg jo kigget på adskillige gange. Og det var jo den store gamle chipfabrik, men altså rettet mere mod PC'er. Men du har kun kigget på den, du har ikke købt den? Nej, det har jeg ikke. Men jeg har da været tæt på, at ville gøre det. Og det må man sige nu, altså, det interessante er jo, i USA vil man give, så vidt jeg ved, $50 milliarder i statsstøtte til at etablere chipfabrikker, fordi man vil gerne hjemflage, altså hjemtage produktion i USA. Og så står ham her, ikke? Altså han siger så 200 milliarder, det er 4 gange statsstøtten. Hvor han så kører så langt foran, at han siger, at han er fuldstændig ligeglad med statsstøtten. Han skal nok klare sig. Det er jo ligesom det, markedet fortæller i hvert fald, og det kan han vel også. Men det er jo lidt absurd. Altså en branche, der skal have statsstøtte for at blive amerikansk igen, og så styrter de afsted, og så tror de, altså, hvad er det her for noget cirkus, ikke? Mm. Og så morskaben er jo, altså nu kommer lige den almindelige farvelse, og vi taler jo om, at der har været mangel på chip og alt det der, og det er jo overstået. Men en tredjedel af deres afsætning går, så jeg kan læse, det er noget, I har skrevet her på Jurenmester, til spil. Jeg vil sige, hvis der er mange på det, så kunne det da være, at vi skulle prioritere at give dem til ædle formål, som en bakkesensor i en bil, i stedet for et spil, så vi kunne få nogle biler ud og rulle på vejene. Det er jo lidt absurd. Yes, altså, nej, det lader vi være op til Nvidia, ja. hvem de vælger at sælge til. De her, I har også rykket lidt rundt på porteføljerne, eller Lav, du har rykket rundt derhjemme, Lars Persson, du har vist rykket rundt i din millionærklub portefølje, og det lader vi lige være som sådan en cliffhanger, fordi vi har simpelthen en med på telefonen nu. Og hvis du sidder derude og har spørgsmål, så kan du selvfølgelig altid sende en sms ind til os på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Hvordan har de danske investorer det? Hvad har de i porteføljen? Og måske vigtigst af alt, har de rigtige ting i porteføljen? Det skal vi se nærmere på nu, for vi har Jakob Vest Christensen, der er handelsplatformen eToro's danske markedsanalytiker, med os over telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Jakob. Ja, tak for det her. Godmorgen. Godmorgen. Jakob, du har ikke været med her i Millionærklubben før, så det er måske lige på sin plads at introducere dig bare en anelse. Du har en fortid i den danske Nationalbank og Deloitte, og de seneste 6 år så har du boet og arbejdet i London. Hvordan er det at arbejde i verdens andet største finansielle centrum? Ja, det er korrekt. Jamen, jeg har været herover i London de sidste 6 år, hvor jeg startede hos Deloitte Corporate Finance, som holder til inde i City of London, så, som er ligesom i helt inde i finansdistriktet i London. Og det er super spændende at komme herover og være en del af det miljø, der findes, finansmiljøet i London. Jeg vil sige, jeg har tidligere også været hos Deloitte tilbage i København, og der er selvfølgelig bare en anden stemning, når man kommer til en by som London, hvor at rigtig meget handler om finans her. Så det har været og det er stadigvæk rigtig spændende at være en del af City of London. Mm. Fylder snakken om sådan økonomi og aktier mere i London, end den nødvendigvis gør herhjemme eller i København, Jakob? Ja, det synes jeg, den lidt gør, og det der måske er, at man meget ofte render ind i, sådan, i folk, der også arbejder inden for den finansielle industri, hvor jeg tænker, at i København, der er det lidt, der laver folk lidt nogle lidt flere forskellige ting. Så det bliver nogle gange, hvis du, når du går ned på poppen, så ender snakken meget ofte på, at det kommer til at handle om aktiemarkedet eller finans generelt, og det tror jeg er bare en naturlig effekt af, at koncentrationen er så stor, og der er så mange, der arbejder i den her sektor. Det lyder jo spændende. Men hvad er det sådan mere konkret, der bliver snakket om af økonomiske ting og sager på de engelske pops lige nu, Jakob? Jamen, det er jo det her med, når vi kigger på England så, og Storbritannien generelt, så er det jo en ret unik situation, vi er i herovre. Ikke? Vi har haft den højeste inflation blandt de vestlige lande, og har det egentlig stadigvæk. Først her i går, vi så, at inflationen kom ned under 10%, hvor den har ligget i siden midten af 2022. Så det er noget, der fylder, altså det her med inflationen er høj herover. Det der ligesom måske der kan gøre England lidt stolte, det er at FTSE 100 var et af de indeks der rent faktisk klarede sig okay i 2022. Altså det, der var indekset flat, hvor vi jo så at resten af verden var nøde. Så det tror jeg sådan har været stoltheden for englænderne i 2022, men ellers er økonomien jo ikke helt fantastisk over for tiden. Mm. Og nu siger du, at FTSE altså klarede sig ret godt sidste år, men hvordan klarer de indeks sig egentlig i år, altså de britiske aktier? Ja, men de ligger ret flat, så de har lidt haft den modsatte effekt af, hvad vi så sidste år. Det er måske generelt det, vi har set på markedet, at næsten alt det, der gik godt sidste år, er gået mindre godt i år. Og der er FTSE en af dem, så den ligger flat og har ikke haft samme opsving, som vi har set af mange af de her andre europæiske indekser. Okay. Og nu siger du, at der bliver snakket meget om inflation på de der engelske pops, men noget, der i hvert fald også blev snakket om herhjemme sådan i efteråret, det var et kæmpe ramaskrig, hvor den daværende premierminister Liz Truss fremlagde nogle ufinansierede skattelettelser, og på en måned så blev der skåret, jeg tror, det var 300 milliarder pund af de Storbritanniens aktie- og obligationsmarkeder. Er der ligesom kommet ro på hele den front nu? Ja, det er der. Altså, det der virkelig ramte, det var jo, at man begyndte at se, at de her 10-årige gilds, altså Storbritanniens statsobligationer, de virkelig kom op i et højt niveau der i løbet af september måned. Og det gjorde jo rigtig mange boligejere også nervøse over. Vi har typisk, der går folk ud og fikser deres lån, deres boliglån på kun 2 år. Så det betyder lige pludselig, at der er nogle rentestigninger, der ret hurtigt rammer igennem på boligmarkedet herovre. Så det skabte en del nervøsitet, og så samtidig med havde vi jo også energikrisen, der spredte sig i Europa og måske endnu hårdere ramt herover i England. Men jeg vil sige, det var virkelig nogle bekymringer, der var tilbage i september, i efteråret. Og heldigvis er det ligesom gået bedre, end hvad mange havde frygtet. Vi så jo energipriserne komme ned, hvilket virkelig har hjulpet økonomien her. Og vi har også set, at de 10-årige renter er begyndt at komme ned. De er dog steget lidt her på det sidste igen, men ellers er de kommet ned på et mere fornuftigt niveau, som giver noget tryghed til boligejerne. Godt, og således var der altså lidt om dig, Jacob West, markedsanalytiker i eToro, og lidt om den britiske økonomi. Nu flyver vi herhjem og kigger på, hvordan de danske investorer har det. Det har I nemlig undersøgt i eToro gennem jeres undersøgelse Retail Investor Beat. Og Jacob, hvis vi bare lige tager den her undersøgelse sådan helt overordnet. Altså, I har talt med 10.000 investorer i 13 lande, og det er ikke nødvendigvis eToros egne brugere, I har spurgt. Det er sådan bredt ud. I har spurgt 500 danske investorer. Altså, vurderer du, at den rapport eller undersøgelse giver et retvisende billede af, hvordan vi danskere investere? Ja, det synes jeg, den gør, og det, der er interessant, det er, at vi har en gruppe på 500 danske, men så har vi også en sammenligningsgruppe på i alt 10.000 private investorer, som er delt rundt blandt de her 13 forskellige lande. Så, og vi kan faktisk se, at ofte der er det meget af det egentlig globale tendenser. Selvfølgelig er der nogle lokale udsving, men ofte der ser vi, at de her tal er ret sådan alignet på tværs af lande. Yes. Og noget, jeg ved, at du har bidt mærke i den her undersøgelse, Jacob, det er, at danskerne har en overraskende lille eksponering mod øst. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det handler om? Jo, men det er, når vi er ude og spørge danskerne, jamen, hvad er det, I er eksponeret mod? Hvad er det, I investerer i? Jamen, så ser vi, Danmark, det er absolut danskernes favorit, så vi er glade for vores hjemlige marked, vi er glade for det danske aktiemarked. Så er danskerne også, kigger de meget mod USA, og de kigger ellers mod resten af Europa. Det vi ser, det er, at der er ret lille eksponering blandt danskerne, der kigger mod Asien, og det er både Kina og det er Japan. Vi ser, at det er under hver tiende, der er eksponeret mod Kina, og det var i hvert fald noget, der overraskede mig, at tallet her er så lavt. Nu har vi jo set, hvordan at Japan har klaret sig rigtig godt her i sidste uge, eller de kom op igennem det niveau 30.000 og faktisk leveret 20% på Nikkei-indekset år til dato. Så det er egentlig for, at jeg vil gerne bringe noget opmærksomhed til privatinvestorerne om, at måske er der andre markeder, man kan kigge mod. Ikke at man skal være stærkt eksponeret, men at det kunne give mening og måske flytte nogle af sine midler mod nogle af de her markeder. Mm. Og er der nogle bestemte aktier eller sådan sektorer, der kunne være spændende i den her østlige del af verden, Jacob? Nej, jeg tænker egentlig ikke nødvendigvis, at det handler om at gå ud og få sektorspecifik eksponering, men mere egentlig at få eksponering mod en del af verden, som nok står til at vækste mere end hvad vi kender herhjemmefra, og hvad vi kender fra det amerikanske marked. Så egentlig sådan med tilgang af spredning af risiko, og så synes jeg bare, at det giver mening at lægge en del af sin midler mod de her markeder, og have noget eksponering mod den vækst, der er derude. Og lad mig lige kaste den her bold hen til Lars Pearson, der står herinde i studiet, fordi Lars, når du taler med dine kunder om aktier og investeringer, fornemmer du så også, at der er sådan lidt en ikke særlig stor interesse for at investere i Asien og sådan... Ja, derovre. Nej, altså det gør jeg ikke, men de fleste investeringer, vi alligevel kigger på, det er jo sådan Europa eller specielt Norden, og hvis man kigger på de danske selskaber, alle dem, der er i C20, så er mange af dem, de kunne lige så godt have ligget et andet sted. Altså vi er bare heldige, vi har fået Novo, og vi har fået AP Møller, fordi de kunne lige så godt have ligget i Hamburg eller Paris eller et eller andet sted, fordi deres eksponering er jo worldwide, så er det, at de skal overholde nogle danske regler og regnskabsprincipper, og det er jo så internationalt, men så jeg synes, at grunden til, at jeg også tror, at der er så mange, der køber, det er jo, at man har sådan mere med tilhørsforhold til Novo, selvom, eller til Vestas, eller til GN Store Nord, men de er jo internationalt rangeret. Hvorfor vi ikke rigtig køber måske specielt Fjernøsten, det er jo, der er noget valutaeffekt, og så har der været noget med Kina. Altså hvis man kigger på det sidste par år, i hvert fald med det kinesiske marked, så har det jo ikke været specielt sjovt at være i det kinesiske marked. Det toppede sådan hen i 18, og siden har det ikke rigtig sket noget. Og kigger vi på det japanske marked, som jo så endelig er gået i gang igen med at stige, jamen, så har det jo ligget vandret i rigtig mange år. Så fra 18 til 20, så var det vandret. Så hoppede det en lille smule op der i slutningen af 20, og så er det igen ligget omkring 28.000 fra deres hovedindeks de sidste 2 år. Så det er egentlig, altså der er jo ikke sket så meget derude, er der måske mange, der tænker, og så derfor har man glemt det lidt, og det er nogle andre tidszoner, og nogle steder er det også svært at handle. Altså, det er svært at handle indiske aktier, for eksempel, og det har heller ikke været nemt at handle kinesiske aktier, og jeg ved ikke, hvor nemt det er at handle japanske aktier. Så det er derfor, man ligesom skiller sig lidt ud, og så har vi vel en eller anden tilhørsforhold med det der anglosaksiske, det vi er lidt venner, og så kigger vi på de amerikanske selskaber, som er større, i hvert fald sådan, og vi kender, og når vi går ned i gaden, jamen, så kan vi se Starbucks og min computer, en Dell-computer, eller, så det er derfor, vi investerer mere i amerikanske aktier, tænker jeg. Mm. Og Lars Svendsen, jeg havde dig i studiet sammen med Lars Persson for et par uger siden, hvor I snakkede sådan rimelig godt faktisk om de indiske aktier, men hvis du skulle investere i Fjernøsten, hvor ville du så kigge hen? Ja, men altså, jeg mener, at budskabet er jo rigtigt, at hvis du kigger i ser i dag, og mere sådan vægter noget langt, så bliver det jo dem, som Asien, som kommer til at veje voldsomt til i verdensøkonomien, derfor er det en god idé at have en hel masse derude. Så har du sådan nogle forskellige risici på de forskellige lande og sådan noget. Der er dårlige perioder, og Kina og alt det burde jo komme ud. Hvis ikke de helt forplummer det politiske værk derude, så burde de jo komme ud on top, ikke? Og ikke have noget heller så stor skygge fra Ukraine-krigen og det der. Men du er nødsaget til at købe investeringsforeninger osv., mindre der er nogle helt specifikke aktier, du kan finde derude, som man har med at gøre. Det eneste, vi taler bare om, det er med omkring Indien, som jo er så lidt sværere land at begå sig i som investor, at der er nogle regler for, hvad du må købe og alt det der, at de er jo det, som ser ud til at få nu den højeste vækst, altså, og måske man taler om for det her år med 1% højere vækst, altså 6% i Indien, 5% i Kina, ikke? Og at det vil være det land, der vil komme til at rulle frem, fordi Indien er jo ikke, vi tror, de taler engelsk, det gør de ikke i Indien, det er der vist 20 millioner indere, der gør, og der er 1300 millioner af dem, ikke? Det er at tale latin i Indien, det er et administrationssprog, men for overklassen, men pointen er, og de kan så meget af det, men de taler det ikke, at pointen er, at hvis Kina politisk bliver mere og mere en rival til USA, det kan man så diskutere, hvem der gør hvem til rival, eller det er en politisk italesættelse af det, ikke, fra amerikansk side, men så er Kina jo ikke så interessant at være i, så bliver det Indien, og Indien vil, er jo allerede nu verdens største befolkning, siger de. De har lige overgået Kina, ikke? Så Indien er en er et sted, man må kigge på, men så har vi jo, hvis du ser som investor, altså alle tierlandene, vi kan dem for et gode gamle dage, ikke? Altså Sydøstasien og inklusive Korea og Taiwan, at de er jo også meget passet. Så jo, jeg vil sige, at den der med, man ser, hvor mange penge skal du så putte ud? Jeg vil jo sige, hvis du er en ung mand, det kan du sige til min søn, eller en af dem, men altså de der, de er omkring 35-39 år, ikke? Så vil jeg sige, jamen jeg vil faktisk placere ud fra en simpel hovedregning 20% af min formue i, hvis det er en aktieportefølje, skal sige, det skal ligge de næste 30-40 år, og jeg har ikke tænkt mig at flytte på det. Det vil du vil placere 20% i Fjernøsten? Ja, i Asien. Okay. Nej, i Asien i som Asien. Helhed. Okay. Ja. Jakob Vest, lad mig lige kaste den bold over til dig. 20% i Asien, lyder det fornuftigt i dine ører? Ja, det synes jeg, det lyder fornuftigt. Jeg tror, en anden måde at anskue det på, det er, at du på en eller anden måde prøver at ramme, hvad den økonomi repræsenterer i, eller hvad aktiemarkedet repræsenterer af det totale aktiemarked. Jeg er ikke lige klar om det er 20% eller om det er en smule mere. Men specielt det med at netop kigge på nogle måske passive investeringer derude, altså det ikke behøver at være hvad aktier, du følger med i, fordi det er selvfølgelig langt væk, og det er en anden verden, end vi er vant til. Men netop det her med at have en del af porteføljen, som måske bare er passivt placeret og bredt placeret mod den del af verden. Mm. Okay, og lad os hoppe videre til den næste konklusion i jeres rapport her, Jakob Vest. I konkluderer, at danskerne er de mest hjemlige fokuserede blandt undersøgelsens 13 lande, og du var også lidt inde på det tidligere, at vi har sådan lidt en forkærlighed for danske aktier, altså sådan det, man også kalder et home bias. Er det smart at have som dansker, Jakob? Det kan jo være ganske fint. Altså, man kan sige, at fordelen er jo, at du har kendskab til de her virksomheder. Du får informationer dagligt i pressen. Det er ofte, hvad de danske aviser skriver om. Det er jo de her selskaber her. Så på den måde giver det jo, kan jeg sagtens forstå, at folk har en tendens til at gå efter de danske aktier. Så kan du sige, som Per også var inde på tidligere, det, at de danske aktier er jo eksponeret mod hele verden. Og på den måde så... så får du eksponering selvom, mod hele verden, selvom du køber et dansk selskab. Så jeg kan godt forstå bevæggrundene for at gøre det, men igen, jeg tænker også, det vil være smartere at begynde at kigge mod andre markeder. Mm. Kan det have noget med vores manglende aktiekultur at gøre? Undskyld mig, jeg er så frækker at sige, at vi er vores manglende, fordi altså, kigger man i hvert fald til det svenske, måske tyskerne også lidt bagefter, men kigger man måske til, jeg ved ikke, hvem I har spurgt i jeres survey der, men englænderne og svenskerne i hvert fald, måske sågar også nordmændene, de har flere år haft sådan en aktiekultur, hvor vi sådan, nu er jeg fræk at sige, at vi halter lidt efter, men det gør vi jo. Altså, vi har mærkelige skatteregler og kompliceret, og hvis vi også handler i udlandet osv. Så kan det have noget at gøre med det? Har I spurgt ind til det i jeres survey der? Ja, vi har ikke spurgt ind til sådan... vi har ikke rigtig spurgt ind til, hvad bevæggrunden er, så det bliver lidt noget gætteri fra min side. Men jeg kan se, så at i Norge for eksempel, de er mindre hjemlige fokuseret. Mm. Mm. Hvor må jeg spørge om noget? Er der, altså amerikanerne og IT og alt det der, de vejer jo voldsomt. Det er jo 60% af alle verdens aktier er jo amerikanske ud fra markedsværdi. Men er andre landes investorer også vilde med IT i USA osv.? Eller hvad? Store kæphæslag. Det er de jo. Danskerne er. Det kan du spørge Nordnet om. De siger de jo for eksempel. Det tror jeg også, I tror at sige. Nå, Jacob. Nå, hvad siger du om det? Ja, det er rigtigt. Og vi ser også, at det kan godt være, at danskerne er mest fokuseret mod det hjemlige marked, men der er også en stor del, der ligger i tech. Og når det ligger i tech, ja, men så må meget af det ligge over i USA, for det er ikke noget, vi har meget af her i Danmark. Mm. Og Jacob, vi snakkede lidt sammen, inden vi skulle i studiet her i går, og der fortalte du mig, at de sådan fem mest populære aktier, som jeres brugere har i Toro, det er, så vidt jeg kan huske, det er fem amerikanske, hvis nok også tech-aktier. Kan det ikke passe? Jo, det er rigtigt. Det er nogle af de aktier, vi har på platformen, som er mest populære. Og det tror jeg har noget at gøre med, at eToro historisk i hvert fald har været ret international, en ret international platform, hvor det har været let at få adgang til de her amerikanske aktier. Vi er så også begyndt at få danske aktier på platformen, så det gør nok, at når vi trækker de her tal her senere på året, at vi begynder at se flere danske aktier, der sniger sig ind på den her topliste. Okay. Og Lars Svendsen, hvis du siger, at Asien skal fylde ca. 20% af porteføljen, hvor meget bør danske aktier så fylde i sådan den ideelle portefølje? Jamen for en dansker, altså, vi fylder jo cirka måske 1,5% af verdens aktier, vil jeg gætte på, men det er jo ikke den vægt, du skal gå ud fra, og der er det jo, at det der er klart, at det er jo naturligt, at du som dansker har en hjemmemarkeds skævhed, hvor man, hvad hedder det, ligger meget, meget højere, og det gør jeg jo også selv i det der. Og så udvider vi det jo også, det handler jo også om læring, at mine aktier er jo nærmest sådan nogle ringe, hvor man sådan går længere og længere ud, og så går vi jo efter nogle ting. Jeg kan jo ikke finde guldmine i Danmark, vel, så når jeg lige pludselig skal købe guld, så er jeg nødt til at gå derhen, hvor der findes noget. Og hvis du vil lave, som man også spørger, om vi tager IT, det er nødt til at gå hen, hvor det er. Så skal du jo ikke købe de der knallinger, vi har inde i IT-selskaber her. Ikke? Men, jamen, det dur jo ikke. Så du kan ikke rigtig svare det på den måde. Det er en absolut skævhed, og jeg vil sige på den måde, men som dansker, hvis du har en nogenlunde pæn aktieportefølje, bør du jo nok ikke have mere end 40% i danske aktier, okay. Og så altså 60% skal du gøre noget andet. Ikke? Men i og med, at amerikanerne vejer så meget, så hvis du kigger på markedsvækning, så ender du jo med at have IT ud af alle grænser, og det er måske det sted, hvor værdierne er mest oppustet, og derfor er potentialet nok ikke så stort. Okay. Det er sådan set, det vil være min indgangsvinkel til det der. Okay, så du siger altså cirka sådan 40% i danske aktier vil være fornuftigt. Yes. Højst. Men Lars Persson, altså uanset hvordan vi vender og drejer det, hvis man har det her home bias, som vi nok alle sammen på en eller anden måde er lidt født med, altså, så er der jo en risiko for, at man diversificerer, jeg kan ikke sige ordet, man lægger for mange æg i én kurv, og man får en, altså, øger sin risiko. Ja. Hvad kan man egentlig gøre for sådan at blive bevidst om de her home bias, og hvordan kommer man ligesom over det? Har du nogle gode råd til det? Altså, det er jo ret svært at komme over det. Det er jo lidt det der med at huske at tage tabet i tide og alt det der. Så det er jo nok med at piske selv lidt og så sige, jamen, jeg skal eje noget. Altså, når man kigger på sin lavkagediagram i ens portefølje, så ser at man kun har danske selskaber, så skal man sige, jamen, hvad er det, jeg gør om sommeren? Jamen, der rejser jeg ud, og jamen, jeg tager til Thailand. Eller, altså, så skal man ligesom huske, jamen, jeg tager ud med mig selv, men jeg tager ikke ud med mine penge, altså, og det er jo så ikke helt rigtigt, fordi de danske selskaber, bla bla. Men hvis vi tager det sådan, så skal du også rykke nogle af dine investeringer ud, om de så skal være til USA eller til Fjernøsten. Du skal i hvert fald lige ruske lidt op i dig selv og sige, jamen jeg skal lidt videre end bare den europæiske zone. Ikke? Så det er noget med at gøre sig selv bevidst om, at man skal lave nogle investeringer, og det er nok der, hvor bolden er sværest at få skudt ud af målet. Ikke? Så ja, det er det. Yes, så man skal altså være lidt bevidst. Ja. Nå, Jacob Vest, en anden konklusion, I også laver i undersøgelsen, det er altså, at danskerne har ret mange cykliske aktier. Vil du ikke lige prøve at uddybe det? Jo, altså det jeg kan se, det er, at danskerne holder igen i hvert fald med de mere, hvad kan vi kalde dem, kedelige, men stabile, defensive sektorer. Og det kan være sådan noget som forbrugsvarer, forsyningsselskaber og også egentlig også sundhedssektoren er nogle af dem, der ligger lavest blandt danskernes favoritter. Og der har du så den anden ende, hvor det er teknologiaktier og finansaktier, der fylder en del. Og der kan du sige, og det er jo måske naturligt, at du som investor du ønsker at gå den vej og følge med i nogle af de aktier, du synes, der er lidt mere spændende. Men det, der kan være ved nogle af de her mere kedelige eller stabile defensive sektorer, det er jo det, at nogen, der kan være rigtig gode at have i et miljø med en økonomisk afmatning. Og så er det også nogle aktier, jeg tænker sådan fra et værdiansættelsesperspektiv, kan være interessante, fordi de er relativt lette at forstå, og det vil sige, som private investorer, er det måske et godt sted med at sidde og hvad kan du sige, sidde og regne de værdiansættelser hjem, hvis det er det, man synes er interessant, og ligesom forstå, hvordan værdien af et selskab hænger sammen. Så det er sådan lidt, jeg tænkte, jamen måske er det godt for nogen, der er stærkt eksponeret mod de her mere cykliske sektorer at tænke, og om de måske skal kigge lidt mere mod de defensive og allokere lidt, specielt som det økonomiske miljø ser ud for tiden. Mm. Og måske hvis vi lige skal pinpointe det, altså hvis man skal over i nogle defensive sektorer, hvad kunne det så være for nogle steder, man kunne lægge sig, Jacob Vest? Jamen det kunne være sådan noget forbrugsvarer, altså en dagligdagsvarer, forsyningsselskaber også en klassisk en. Sundhedssektoren har også nogle defensive karaktertræk, så det er nogle af de sektorer, som vi faktisk ser her, som ligger lavest blandt deltagerne i undersøgelsen. Det er præcis nogle af de sektorer, der vil kunne klare det. Der vil være mere stabile i et økonomisk afmattet miljø. Mm. Lars Svendsen, ja. Defensive aktier, er det noget, du også... Nej. Og det siger du bare sådan helt direkte. Fuldstændig, men jeg er jo stockpicker, og fordi jeg går efter de aktier, som kan stige, som jeg mener kan stige. Det prøver jeg jo selv at regne ud ved at have min egen kursliste i hovedet. Ikke? Og så køber jeg jo efter den, og derfor går jeg jo ikke efter defensive aktier, og jeg synes, noget af det værste, man kan gøre, altså mindre man er ATP eller en eller anden kæmpe stor en, det er vores nabo i vores verdensfirma. Men hvad hedder det? De er desværre ikke kun, men så vidt jeg ved. Men hvad hedder det, at pointen er jo den, at det giver jo ikke nogen mening at have en defensiv aktie, medmindre du sidder, hvis du sidder og skal putte med noget, som Michael Friis talte om det i går, herinde med, at det store forvalter har jo et problem, nemlig at passe på pengene. Og de går ikke efter afkast. Vi er jo små, vi er jo myg, går efter afkast, og vi investerer det, der dur, noget, der kan stige, blive mere værd osv., og så skal vi bare passe på ikke at blive blæst omkuld. Men Lau, hvis jeg som privatinvestor frygter for en økonomisk recession, så giver det vel også mening, at jeg ligger mig defensivt? Så skal du jo først se på dine aktive, de aggressive positioner, og få dem trimmet ned, ikke? Men så skal du jo også tænke dig om det nu er rigtigt eller ej, og så må du prøve på at komme hen, hvor du måske kan tjene penge på, at noget går i udu, og det kunne jo i virkeligheden være guld. Guld. Og apropos der, Jacob Vest, vi lægger lige snakken om undersøgelsen ned. Jeg siger tak, fordi at du var med til at snakke om den, og vi vil gerne lige holde dig lidt på telefonen endnu, for jeg kan se, der er kommet nogle spørgsmål ind til Etoro, så den tænker jeg, at vi tager lige om lidt her i udsendelsen. Men først, apropos guld, fordi... Lars Persson, jeg ved, du har solgt ud af dine guldaktier og har rykket lidt rundt. Hvad handler det om? Jamen, det er fordi, at guldet var begyndt at falde, og det er jo ikke gået så godt i år i min millionærklub portefølje, så jeg tænkte, husk at tage gevinsterne, så det gjorde jeg her forleden dag. fordi at den der guld, den der momentum er faldet ud af, og så må man købe den igen, så videre. Så jeg solgte min Lundin guld, og så købte jeg nogle norske olieaktier, fordi det er ligesom om, der er en bund i olieprisen, og jamen, som om en 14-dages tid skal OPEC på banen, og må ikke også, at de sådan lidt trætte af at se, at den der oliepris ikke er noget højere, så jeg kunne godt forestille mig, at de vil skære et par tønder for at få olieprisen en lille smule op. Amerikanerne skal fylde lagerne op til efteråret, så jeg synes, det tegner sådan til, at vi skal have fest i guld, eller i olien, og festen er klinget lidt af i guld, så det har jeg gjort. Uha, og Lars Svendsen, kunne du, nu havde du også investeret i guld, så vidt jeg husker, eller var det sølv? Ja, guld, sølv og platin. Okay, ja. Men du overvejer ikke at følge efter det her? Jo, jeg har også lidt, og olie, og jeg mener, det er rigtigt, at olieprisen kommer op. Den har været ned og går og formentlig vinde, altså bunden på 70, og så er vi på vej opad. Og hvis Rusland fuldstændig bliver sat uden for alt sammenkvem med resten af verden, så vil der direkte blive mangel på olie. Der kommer til mange uden den frie verden, uden Ruslands eget forbrug, 5 millioner tønder. Og tallet i år er 102 millioner. Det stiger med 1 million tønder i år, forbruget af olie. Og kineserne er store importører, de begynder at købe det i USA. Jo. Et eller andet sted skal de jo skaffe olie fra. Så olie er rigtigt. Jeg tror, det er rigtigt. Man skal bare være klar over, at de store olieselskaber, de er, altså majors der, Exxon og sådan noget, de er altså bare noget højt prissat, så man skal nok ligge lidt, og det er det, jeg forløb har gjort, at købe nogle mindre, nogle som er gode, men altså ikke sådan nogle, der siger, her olie og alt det der, men altså som er i flow, men som er mindre selskaber, og som er mere følsom og vil udvide produktionen og ikke skære den ned. Det mener jeg fuldstændig rigtigt, men det er jo en satsning på prisen, og at hvis der, når der bliver fred, i Ukraine, så bliver der gang i økonomien i sig selv, og så vil der måske ved Rusland blive presset væk. Og det der skete på G7-mødet, var jo også, at Vestlandene prøvede på at få Kina og Indien til at stoppe med import. Det var jo, hvad de sagde mellem linjerne, ikke? Ja, okay. Og så det er Steffen Gram fra Tokyo. Ja. Ja, men jeg kender ikke engang den reference, men tak for den. Det er sådan en fra Danmarks Radio, men som ved alt, og er der i 100 år, og jeg har kun været 50, men okay. Det er nogen om, hvad det er gået på. Yes, godt. Der var altså lige et snak om Lars Pearsons ryk rundt i porteføljen, og jeg ved også, du har rykket lidt rundt, Lars Svendsen. Det fortalte du sådan lidt, om her til morges. Hvad har du gjort? Men det er, jeg har jo haft en, kan man sige, grøn investering, og det er Siemens Energy i Tyskland, ENR er koden. Og det har været min vindmølleaktie, og den har jo været god nok. Men nu har jeg solgt den, fordi jeg mener, at vindmølleindustrien skal man lige passe rigtig meget på. Og jeg har jo aldrig ville, eller ikke aldrig har haft en gang, men ikke ville røre Vestas i overvis, og det vil jeg stadigvæk ikke. Men de andre der, som jo er, det er jo dem, der er Siemens Gamesa, ikke? Men de laver alt muligt andet også. En tredjedel af deres forretning er vindmøller, to tredjedel er mere gammeldags el- og transformerstationer, alt muligt. De skal over genopbygge Ukraine, når der bliver fred, Siemens Energy. Men pointen er jo, at hvis amerikanernes skatte af det der gældsproblem, de bliver jo tvunget til at skære ned. Så alt det der med, at der skal komme boom i USA, ja, det bliver jo nok skudt et par år ud i fremtiden, fordi der kommer ikke nogen hurtig aftale. Der kommer en aftale, men det bliver sådan en med kvæl og halsbånd på. Så det bliver, de kommer til at halte sig frem de næste halvandet år, fordi de republikanerne vil jo holde den på pinebænken, demokraterne. Så den der med boom i USA og Inflation Reduction Act og alt det der, du, den er skudt til hjørne. Og det vil jo gå ud over vindmølleselskaberne. Det er, de har nogle ordre, dem kører de jo videre på, men der bliver altså ikke fest og glæde i den der marked i USA. Okay. Og så bliver det jo nok, hvis de bliver stoppet, ved du hvad, så sidder Vestager og de andre nede i EU og siger, hurra, hurra, hurra, vi var lige ved at skulle bevilge en frygtelig masse tilskud til alt det der, nu slipper vi dog for det, fordi ham derovre, han har ikke flere penge, så stopper festen. Så jeg holder pause i Siemens Energy, men det er ikke fordi, jeg tror, den falder i morgen, men og den koster det halve af Vestas. Så hvis I har en Vestas-aktie, så prøv lige at tænke en lille smule om. Du er danskerne, negativ, men det er jo det med danskerne, er jo forelsket i vores egen virksomhed, de tror, at bare fordi at de har stadig eksisterer, at så er det fantastisk, ikke? Pas lige på røv. Okay. Nå, så Lars Svendsen altså mener, at man skal passe lidt på Vestas. Nå, Det er blevet torsdag her i Millionærklubben, hvor vi har Jakob Vest Christensen fra eToro med os over telefonen, og vi har Lars Pearson og Lau Svendsen i studiet. Og Jakob Vest, der er kommet et spørgsmål ind fra Søren i Kolding. Han skriver angående eToro og beskatning. Han skriver, jeg har selv været med i eToro, fik at vide, at man selv skal oplyse alle handler ind til skat. Så følger man en, der handler for eksempel 10 gange per dag, så skal man selv oplyse hver enkelt køb og salg. Det bliver en kæmpe opgave. Spørgsmålet er måske i virkeligheden, holder det stik det her med, at man ligesom selv skal oplyse til skat gennem jer, Jakob? Ja, altså nu sidder jeg jo, hvad kan du sige, som markedsanalytiker, så jeg har ikke så meget nede i sådan detaljerne for selve platformen i Toro. Men det, jeg kan sige, det er, at du skal selv angive dit tab og din gevinst, men det, du kan gøre, det skal du gøre hos skat, men det, du kan gøre, det er, at du kan generere en skatterapport inde på eToro's, inde på platformen, som i bund og grund laver de her beregninger for dig, fortæller, hvad har der været af gevinst, og hvad har der været af tab, og i hvilken rubrik på selvangivelsen skal de gå. Så det handler ikke om, at du som investor skal sidde og regne det selv, men det, du skal, det er at angive tallene til skat. Yes, okay. Det var et fint opklarende svar. Så er der også kommet lidt spørgsmål ind angående olien, og det er Jakob fra Greve, der spørger, hvilke olieaktier mener I kunne være spændende, har I nogle på kandidatbænken? Og det kunne måske være passende at kaste den over til dig, Lars Pearson, for du har jo købt op. Ja, jeg købte DNO. Jeg har haft Aker BP tidligere. Den fik jeg ikke så meget ud af. Det var jo der fusionen med Ørn eller Lundin Energy og så videre. Så nu købte jeg en anden spiller. Igen så ender jeg jo så i det nordiske. Equinor, Aker BP, DNO. Pas på med de der lidt små. Vi har en masse sjove. African Oil, Maha Energy, den har jeg faktisk også ejet herinde i. Det blev ikke noget stort, så olie og mig, det er ikke så godt, men vi prøver endnu en gang. Men jeg ved ikke, Lars Svendsen, har du nogle amerikanske på kandidatbænken? Ja, jeg vil sige, at jeg mener, at man skal passe på med altså de helt store. Det er jo så Exxon og Chevron, der er de aller største, og så har vi jo også Total og BP. Jeg er glad for både Total og BP, men de to andre, det synes jeg lige overkant. Det er mere et spørgsmål, hvor får du mest for penge og sådan noget. Ikke? Shell er der jo også, og Shell er ekstremt stor inden for gas. Så naturgas, så hvad hedder det, jeg tror noget af det, man skal, ja, altså vil sige på den måde, hvis vi tager de tre, jeg selv har, så kan vi jo, men det er jo sådan mellemstore, det er jo hvor op i Norge, VAR er koden, og det er jo Eni i Italiens datterselskab i Nord, i Norge og i Nordsøen, ikke? Og Eni i Italien er også et meget, meget interessant selskab, det er faktisk en af de måske næste aktier, jeg skal have fat på, det er en relativt stor olieselskab, men ikke så stor, og de har deres olie primært i Afrika, Libyen og længere nedad, og i Kazakhstan. Og så har de også det der oppe i Norge. Men, og det er halvt olie og halvt gas. Men ENI er det italienske selskab, er faktisk en meget, altså ud fra nøgletal, det er mere spørgsmål, der sker ikke så meget den aktie, det er en dødbider aktie. Og så vil man sige, det er jo noget skidt at købe en dødbider aktie, ikke? Fordi det er ligesom defensivt, ikke? Så kører du siger, ja, vi håber, det stiger en dag. Ja, det gør den, men hvornår? Men det er den, ikke? Og så har jeg en anden mærkelig en, som jeg ved tilfældighed stod på over i USA, som har noget skifer, altså noget, der hedder Calon, koden er CPE. Men det er sådan en, det er også en mellemstor en, men han har masser. Og jeg skal, det næste, jeg skal kigge på, det er dels Eni, som jeg begynder at studere, og så er det, hvad kan du sige, i USA. Jeg tror, noget af det, man skal kigge på, det er at købe naturgasudvindingsselskaber i USA. Fordi det er dem, der skal levere eksport til Europa i de kommende år, ikke? Sejles over og så videre. Men og prisen derover er jo helt, ja, det er ikke helt i bund, men den er faldet helt vanvittigt tilbage. Der var vi 10 af de der, jeg ved ikke, hvad man regner i, dollar på et eller andet, og kubikfod et eller andet. Og så er den helt nede at vende på 2. Altså det er virkelig sat tilbage. Og det er jo det gas, man køber op, og der er også en derover, som er meget, meget stor, men derfor, jo større selskaber er, jo mindre spændende er det jo som aktier. Som afkast. Der er jo en, der hedder Genier, som du husker det. Det er vist en af de allerstørste inden for gas. Så jeg tror, at som tema, de der har forstand på det, og hvis der er nogen, der har, så må I gerne skrive til os. Det er nogle af de der, den Genier ovenkøbet koden LNG, altså det er jo naturgas, flydende naturgas. Men okay. det er noget af det, jeg synes, man skal kigge på. Jeg tror, det er rigtigt. Ja. Okay. Så sikrer det jeres naturgas til næste år ved at købe nogle amerikanske naturgasfelt-selskaber. Mm. Og Jakob Vest, måske skal vi også lige kaste den ud til dig, sådan oliemarkedet og olieaktier, eller ja, er det noget, du kigger efter? Nej, det er det ikke. Olie er ikke, noget, jeg sådan specifikt har arbejdet med, okay. Så jeg har ikke så mange tanker omkring oliemarkedet. Godt, jamen så iler vi videre. Der er flere, der har skrevet ind på sms'en angående Teva. Kan vi få en update på panelets mening om Teva? Det vil have været længe siden. Selskabet har fået nedbragt gælden, vækst i lokal valuta, og opioidforliget er næsten på plads, men aktien er sønderbumpet, med venlig hilsen Julian. Lars Persson, vil du lægge ud på den? Ja, den er nede i sit støtteniveau fra oktober måned sidste år, så det er lidt spændende. Der er også et gap i aktien dernede, så måske skal den helt ned $7, men det er sådan en, jeg har gået rundt om og kigget på. Jeg har jo ellers aldrig elsket den her aktie, for det var jo noget, både Lav og, og Mogens Vad, og jeg ved ikke, alle var glade for den på et tidspunkt, men der er masser af gap i den faldende graf, og der er også et gap under den nuværende kurs. Så der er noget af det her, der skal lukkes, og så kan vi måske håbe på, at noget stiger. Så den er på min kandidat, den glohede kandidatbænk til Millionærklubben faktisk, for en gang skyld. Ja, jeg vil gerne købe noget amerikansk og blive lidt diversificeret, så den står allerøverst, men hver gang jeg lige skal til at kigge, trykke på knappen, så synes jeg, at det ser ikke rigtig teknisk ud, så bliver den ikke købt ind. Så den er på min. Så hvad der helt nøjagtigt sker, hvorfor den bliver ved med at falde, når det hele er okay, jamen det har jeg lidt svært ved at forstå, og så man skal jo ikke forstå alting, men så jeg må vente til grafen siger, at nu skal jeg købes. Mm, Lars Svendsen, er TV også på din glohede kandidatbænk? Nej, men jeg har også bemærket her, fordi mit træben sagde, at jeg skulle kigge på TV, og så det er rigtigt, og så kigger jeg så, hold kæft, så den faldet. Den har ellers været tur på vej opad. Den har været passeret 10 og var på vej opad, så nu er den bare 11, ja. Tilbage igen. Men der kom regnskab, og det var sådan set, det var ikke godt, men det var okay. Og de har fået en ny direktør her, Kåre Syvs har jo stået af, holdt op her, som han skulle. Men der skulle være kommet, og det kan vi tale om i morgen, der skulle være kommet en ny strategiplan. Regnskabet kom den 11. og strategiplanen er kommet en uge senere. Det må være kommet omkring den 18. Og det kan være, det er den, at folk er sure over. Det er umuligt. Den vil jeg kigge på i eftermiddag. Fordi det kan være, det derfor, det er lidt mærkeligt, at den er gået så meget. Og de andre, vi havde jo Bausch, er der en, der hedder BAUSCH. Han kom jo og rykkede op for den dag, fordi han havde fået holdt nogle andre gikkenærker væk fra sig selv. Og Viatris, VTRS, er en meget, meget interessant aktie, som er faktisk større i generika end Teva. Og Teva er jo sådan 40% originalvarer og 60% generika. Mm. Men hvad hedder det? Han klarer sig faktisk også meget godt. Så det er lidt underligt. Okay, så en underlig udvikling til Teva-aktien. Det kan være den der strategiplan, okay. Som skyld i det. Yes. Og Jakob Vest, jeg har også et spørgsmål her på sms'en, jeg gerne vil stille til dig. Det er 15-årig Jakob fra Greve. Han siger, jeg har opsparet ca. 100.000 kr. Som 15-årig og vil gerne investere dem. PT er de i fonde. Har I andre idéer? Jeg investerer langsigtet. Jakob Vest, har du nogen bud på, hvordan man kunne placere sådan 100.000 kr. Sådan overordnet i markedet lige nu? Ja, men jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt at have penge i nogle fonde, som har noget spredning. Jeg siger, det man så også kunne gøre i tillæg til det, var at måske tage et mindre beløb, og så begynde at tage enkelte aktier. Men altså, at du stadigvæk har den største del af din portefølje spredt godt ud, det tror jeg i bund og grund er det vigtigste her. Og hvis man så gerne, hvad kan du sige, blive mere aktiv investor, så vil jeg tage en lille del af det beløb, om det er 5 eller 10%, og måske begynde at finde nogle enkelte aktier, som man synes kunne være skæg at følge. Og det kan jo være fornuftigt, fordi du på den måde lærer at følge markedet, du lærer at følge en virksomhed. Så der kan du sige, at der er lidt læring, og så kan du sådan langsomt begynde måske at gå mere over og være mere aktiv, have en større andel af din portfølje, der er aktiv. Men jeg synes, det lyder fornuftigt at have noget af det, en stor del af det i passiv, og så stille og roligt begynde at rykke over og være mere aktiv i takt med, at man måske får bedre forståelse for markedet og kommer ned og får kigget nogle regnskaber. Mm. Og nu ved jeg godt, du er markedsanalytiker, Jakob Vest, og du er på sådan et mere overordnet plan. Men hvis man så skulle tage nogle af de her 5-10%, du snakker om, ud og investere dem i nogle enkelte aktier, hvor kunne man så kigge hen? Jamen, så nu, tilbage til vores snak tidligere, jamen, så vil jeg tage fat i nogle af de aktier, vi har hjemme, fordi det er måske dem, der er den naturlige nyhedsflow på, det er dem, du kan følge med i. Og det er måske igen det her med, hvor det bliver lidt en læringsproces at komme ind på aktiemarkedet, og der tænker jeg, jamen, tage fat i nogle aktier, som der er, hvor du kan få masser af information på, og der er bare, og som du er tæt på, og det er måske nogle af de danske aktier, som netop er det. Yes. Lars Svendsen, hvis du var 15 år nu og havde 100.000... Jamen, man skal lige finde ud af, om han er meget risikoavers eller hvad, eller hans far sidder og siger, at hvis det går helt galt for dig, Sønneke, så skal jeg nok redde dig. Skal vi ikke antage, at han er sådan et middel? Jamen, det er det med middel, og det bliver jo sådan noget bankmandspis med, at man skal være forsigtig og alt muligt. Nej, han skal være frisk. Hvis ikke han er frisk som 15-årig, så bliver det jo aldrig til noget. Hvor havde du lagt pengene, hvis du var 15 hvis år og havde 100.000? Så vil jeg sige, vil du putte dine penge ind i en aktiesparekonto, så køber du delt den i tre dele, og så køber du 100 Norden, det er 35.000, du køber for 35.000 kroner i Bavarian, og du køber for F.L. Schmidt for det sidste. Så vil jeg gøre, men det er high risk, og vær frisk. Og med de ord sætter vi et punkt for dagens udsendelse. Tak til Lau og Lars, og tak til Jacob Vest, der var med over telefonen. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.